Κυκλοφόρησε αυτήν την εβδομάδα του 65, 50 χρόνια πριν, το κομμάτι που ακούσαμε, Anyway, Anyhow, Anywhere. Κανείς από όλους όσους ακούσαμε το τραγούδι τότε και το προηγούμενο που είχε βγει 2 μήνες πριν, δεν μπορούσαμε να συνειδητοποιήσουμε τι θα συμβεί με αυτό το συγκρότημα. Οι Who κλείνουν 50 χρόνια και ο Pete Townshend γεννήθηκε σαν σήμερα, το 1945, γίνεται 70. Μέχρι την Παρασκευή, την εβδομάδα που όλοι θα μιλούν στη χώρα μας και σε άλλες χώρες, όχι τις σοβαρές τόσο πολύ, τις άλλες, για την Eurovision, εμείς θα παίζουμε Who. No. 50 χρόνια από την κυκλοφορία των πρώτων δίσκων των Who. Ήταν Μάιος του 65. 70 ετών σήμερα, ένας από τους μεγαλύτερους κιθαρίστες όλων των εποχών, το Rolling Stone τον τοποθετεί και δίκαια μέσα στους 10 σπουδαιότερους, ο Pete Townshend. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1945. Και εμείς θυμίζουμε Who. Who, που ευτυχώς που αυτή η σειρά του CSI έπαιξε από ένα κομμάτι στο σήμα των τριών διαφορετικών ιστοριών που έχει. Έτσι λοιπόν το συγκρότημα κατάφερε να περάσει και σε έναν καινούριο κόσμο που δεν γνωρίζει τι σημαίνει Who. Υποψιάζομαι ότι πολλοί από εσάς θα πιστεύετε ότι οι Scorpions είναι καλύτεροι και δεκάδες άλλα ονόματα ότι είναι καλύτεροι από τους Who. Η άποψή μου είναι ότι η Who είναι ένα από τα 5 σπουδαιότερα συγκροτήματα όλων των εποχών. Είναι στην πρώτη πεντάδα. Η Who και όλα αυτά που έκαναν, θα ακούσουμε και το Tommy, θα ακούσουμε και την Quattrofinia και μετά στις διαφημίσεις θα πούμε τι ήταν τα δύο πρώτα κομμάτια που παίξαμε. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Γίνεται ένα αυτοκίνητο να φρενάρει από μόνο του για να αποφύγει μια βέβαιη σύγκρουση? Στην Volvo γίνεται και είναι στάνταρ σε όλα μας τα μοντέλα. Με την πρωτοποριακή τεχνολογία City Safety που σας γλιτώνει από συγκρούσεις. Γιατί για τη Volvo η ασφάλεια του ανθρώπου δεν μπορεί να είναι προαιρετική. Και δεν σταματάμε εδώ. Ο στόχος μας είναι μέχρι το 2020 μηδενικά σοβαρά ατυχήματα μέσα και γύρω από ένα Volvo. Και ίσως τελικά αυτός ο σουηδικός τρόπος σκέψης να μας κάνει διαφορετικούς. Volvo. Made by Sweden. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα? Δεν έχω παράπονο. Καλέ, μας πήρετε όλες τις προσφορές. Βρείτε έως την Τετάρτη στο Βερόπουλο. Ελληνικές πατάτες φρέσκες με 0,57 το κιλό. Ένταμ και γκούντα για τόστ με 3,99 το κιλό. Με κάθε συσκευασία Everyday, δώρο ένα μπουκάλι και 4 ποτήρια νερού. Όλα τα προϊόντα Sios μείον 40%. Και Ariel, όλες οι μεγάλες συσκευασίες σε σκόνες και υγρά με 8,49. Η ζωή θέλει κέφι. Η ζωή θέλει Βερόπουλο. Έτοιμος για εκδρομούλα. Αλλά τι θα βάλεις, τι καιρό θα κάνει, ήλιο, συννεφιά, θα βρέξει, και αν βρέξει τι, ψιλόβροχο, καρέκλες, χαλάζι, λάσπη. Μην αγχώνεσαι, πάρε 11888. Ό,τι κι αν ψάχνεις, το βρίσκεις στο 11888. Χρέωση 0,99 ευρώ το λεπτό από σταθερό και 1,19 ευρώ το λεπτό από κινητό με ΦΠΑ. Τι σχέση έχει ένα βενζινάδικο, ένα πλυντήριο αυτοκινήτων, μία εξάδα μπύρες χωρίς αλκοόλ με το κταίο του αυτοκινήτου σου? Σχέση που κερδίζει και σε γεμίζει με δώρα αξίας άνω των 25 ευρώ. Τώρα μόνο στην Οτέκο περνάς κταίο και φεύγεις με 10 ευρώ δωρεάν βενζίνη, δωρεάν πλήσιμο αυτοκινήτου, 6 κουτιά Amstel Free με 0% αλκοόλ και έκπτωση 5 ευρώ στην επόμενη κάρτα καυσαερίων. Για κταίο, μόνο Οτέκο. Κάλεσε 10 20 30, κλείσε ραντεβού για σίγουρο έλεγχο και πάρε τα δώρα σου. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Ο κιθαρίστας Pete Townshend και ο τραγουδιστής Roger Daltrey έγραψαν το πρώτο κομμάτι που ακούστηκε σήμερα και κυκλοφόρησε 50 χρόνια πριν, στις 21 Μαΐου του 65, το Anyway, Anyhow, Anywhere, το τραγούδι που ξεκίνησε το πρόγραμμα. Είναι από τα τραγούδια που δεν έπαιξαν συχνά στις συναυλίες τους οι Who, αλλά είναι ένα από τα σπουδαία πρώτα δείγματα ενός εξαιρετικού συγκροτήματος που ήταν διαφορετικό και από τους Beatles και από τους Stones και τα άλλα γκρουπ εκείνης εποχής. Το feedback της κιθάρας που ακούστηκε στο πρώτο κομμάτι που παίξαμε, το Anyway, Anyhow, Anywhere, είναι από τα πρώτα και ίσως είναι το δεύτερο ηχογραφημένο στην ιστορία, αφού για πρώτη φορά κάτι ανάλογο είχαν κάνει μερικούς μήνες πριν οι Beatles με το I Feel Fine. Το δεύτερο τραγούδι που παίξαμε είναι το 71, από το περίφημο άλμπουμ Who's Next, ένα από τα σπουδαιότερα άλμπουμ στον χώρο της μουσικής. Το τραγούδι είναι γραμμένο από τον Pete Townshend, είναι εκπληκτική η συμμετοχή του Keith Moon, όπως ακούσατε σε αυτό το τραγούδι και σε όλη αυτή την περίοδο των Who. Οι Who, οι οποίοι πραγματοποιούν, όπως είπαν, την τελευταία τους περιοδία, έχουν μείνει δύο, όπως ξέρετε. Οι δύο έχουν πάει εκεί που θα τους συναντήσουμε και εμείς κάποια στιγμή. Ο Keith Moon, μάλιστα, πάρα πολλά χρόνια πριν. Τι άλλο να πούμε, κάνουν την τελευταία σου περιοδία και είναι επικεφαλής στο Glastonbury μετά από 2-3 μήνες και πάρα πολλές συναυλίες με πουλημένα όλα τα εισιτήρια αυτό το καλοκαίρι. Λίγους μήνες πριν από το Anyway κυκλοφόρησαν το πρώτο single. Έτσι, είδαμε για πρώτη φορά το πρόσωπό τους. The Who, 1964, στις αρχές, στο τέλος της χρονιάς, κυκλοφόρησε το 65, 50 χρόνια πριν, τον Ιανουάριο, και μετά το τραγούδι που σας έπαιξε στην αρχή. Το I Can Explain είναι ένα τραγούδι που ο Jimmy Page αποκάλυψε το 1974, σε συνέντευξή του στο Cream περιοδικό, ένα περιοδικό που δεν υπάρχει πια στην Αμερική, ότι παίζει στο τραγούδι αυτό σαν φιλοξενούμενος κιθαρίστας. Και πράγματι το επιβεβαίωσε και ο Pete Townshend. Επίσης, να πούμε ότι ο Townshend λέει ότι έχει επηρεαστεί για το τραγούδι που ακούσαμε και από το Louie Louie, όσοι το ξέρετε, ο Louie Louie το συνειδητοποιείτε, αλλά επίσης θα πούμε ότι ήταν μια εποχή μοναδική η οποία δεν έχει επαναληφθεί. Είμαστε στο 65, δηλαδή Kings, Animals, Stones. Έτσι λοιπόν λέει, ασυναίσθητα έγραψε ένα τραγούδι, αυτό που ακούσαμε πριν, που είχε επιρροές και από το κομμάτι των Kings, All Day and All of the Night. Τώρα περνάμε στο 71 και ακούμε ένα τραγούδι από το άλμπουμ Who's Next. Η άλλη πλευρά των Who, η μελωδική τους. No one knows what it's like to be the bad man, to be the sad man behind the blue eyes. No one knows what it's like to be hated, to be faded, to telling only lies. But my dreams, they aren't as empty as my conscience seems to be. Love is vengeance that's never free. what it's like to feel these feelings like I do. And I blame you. No one bites back as hard on their anger. None of my pain or woe can show through. But my dreams, they aren't as empty as my conscience seems to be. I have hours only lonely. My love is vengeance that's never free. Tell me some bad news before I laugh and act like a fool. And if I swallow anything evil, put your finger down my throat. And if I shiver, please give me a blanket. Keep me warm, let me wear your coat. Behind Blue Eyes από το άλμπουμ των Who, Who's Next του 1971. Ο Γιάννης Χαραγευρέκης είναι στον ήχο και σήμερα. Στο τηλεφωνικό κέντρο παίρνει τα μηνύματά σας και τις ειδοποιήσεις και τις ερωτήσεις η Ελεονόρα Γαριφάλου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-365-9095. Μηνύματα SMS, Βήμα FM, μήνυμα αποστολή στο 54010. Email live@vimafm95.gr, στο Facebook Γιάννης Πετρίδης και στο Twitter από τις 4 στις 5 υπεύθυνη η Λουίζα Ζουγρή. Η ώρα είναι 6:30. Βήμα FM 99,5. Καλησπέρα σας, τίτλοι ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Δράκου. Στις αρχές Ιουνίου τοποθετεί τη Συμφωνία Αθήνας-Δανειστών η Κομισιόν. Προσωπικά στις συνομιλίες εμπλέκεται ο Ζαν-Κλοντ Γιουνκέρ, όπως δήλωσε στο Bloomberg. Διευκρίνησε ωστόσο ότι δεν έχει καταρτιστεί σχέδιο συμφωνίας. Επιτάχυνση των συνομιλιών ζήτησαν Μέρκελ Ολάν με στόχο συμφωνία μέσα στο μήνα. Θα συναντηθούν με τον Αλέξη Τσίπρα στην Σύνοδο Κορυφής της Λετωνίας μεθαύριο, εκτός ατζέντα στη συνάντηση των 28 το ελληνικό ζήτημα. Δύο συντελεστές ΦΠΑ προτείνει η ελληνική πλευρά, 18% για προϊόντα και υπηρεσίες και 9,5% για τρόφιμα, φάρμακα, βιβλία, εφημερίδες και είδη πρώτης ανάγκης. Οι συντελεστές θα μειώνονται αντίστοιχα στο 15% και 6,5% όταν η πληρωμή γίνεται με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα. Παρατείνεται μέχρι τις 30 Μαΐου η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τα επιδόματα σύτησης του νόμου για την ανθρωπιστική κρίση. Με προσωπικό ασφαλείας αύριο τα δημόσια νοσοκομεία, γιατροί και εργαζόμενοι απεργούν, διαμαρτύρονται για την υποστελέχωση του ΕΣΥ και ζητούν να πληρωθούν οι εφημερίες τους. Στα ημιτελικά της Α1 μπάσκετ εύκολα ο Παναθηναϊκός νίκησε με 170 τον κολοσσό Ρόδου στο ΆΚΑ. Και ο καιρός άστατος προβλέπεται για αύριο, με τοπικές βροχές στα υπηρετικά, πιθανό να βρέξει και στα βόρεια της Αττικής, σε έως 25 βαθμούς το θερμόμετρο. Κυρίες και κύριοι, αναλυτική ενημέρωση από τον Βήμα 99,5 στις 7. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Γεια σας, πώς μπορώ να εξυπηρετήσω? Αυτό εδώ το μπλουζάκι θα ήθελα. Με πατατούλες ή ρύζι? Σκέτο, όχι, με λίγη ζάχαρη. Απλή ή σούπερ? Απλή, μόνο τα νύχια των χεριών. Για δωράκι? Για Λονδίνο. Με τη νέα ηλεκτρονική υπηρεσία προσφορών Yellow Day θα πηγαίνεις από προσφορά σε προσφορά. Κατέβασε τώρα το application ή μπες στο yellowday.gr και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές σε προϊόντα και υπηρεσίες όπου κι αν είσαι, με άμεση εξαργύρωση σε εκατοντάδες επιχειρήσεις. Ισχύει για τις κάρτες όλων των τραπεζών. Yellow Day, η αγαπημένη σου μέρα κάθε μέρα. Από τον όμιλο της Τράπεζας Πειραιός, της πρώτης τράπεζας στην Ελλάδα. Επόμενος ακροατής. Καλησπέρα, ρε φίλε. Μιλάμε. Έχω τσατιστεί. Έχω τσατιστεί. Είμαι το προηγούμενο. Τα έχω πάρει. Αυτά που λέει ο τρομαδάρα μου. Δεν ακούγεσαι καλά. Κάτσε να πάω στο άλλο δωμάτιο και να πω δοκιμά τη γυναίκα μου. Ναι, ακούστε. Φίλε μου, δεν ακούγεσαι καλά. Λίγο πιο δυνατά. Κάτσε και από δοκιμάται ο γιος μου. Ακούστε. Πάλι δεν σε ακούμε. Κάτσε να πάω στο άλλο που κοιμάται η πεθερά και να την ξυπνήσουμε. Αυτή δεν πειράζει. Ο Τάκης, που δεν μπορεί να μιλήσει μετά το μεγάλο ντέρμπι, αλλά δεν σταματάει να μιλάει. Εμείς κάνουμε το παιχνίδι και στα μεγάλα ντέρμπι. Πάμε στοίχημα. Η μεγαλύτερη ομάδα παικτών στοιχήματος, με πάνω από 4.000 σημεία πανελλαδικά και με την αξιοπιστία του ΟΠΑΠ. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή στο Πάμε Στοίχημα μόνο για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξτε υπεύθυνα. Δύσκολη κυρία να είσαι application καιρού. Με έχει φάει το πηγενέλα. Απ' την Κοζάνη στη Λοζάνη και από τα Πατήσια στα Παρίσια. Μην νομίζεις ότι αν είσαι application για χάρτες είναι καλύτερα. Σε 200 μέτρα στρίψτε δεξιά. Σε 100 μέτρα στρίψτε δεξιά. Σε 20 μέτρα στρίψτε δεξιά. Κοντεύει να μου στρίψει. Εγώ να δείτε τι τραβά όλη μέρα. Σέλφις, τοπία, παιδάκια, σκυλάκια και δώσ' του. Hashtag έτσι, hashtag γιουβέτσι, hashtag να πάνε. Τώρα που αλλάζει ο τρόπος που σερφάρεις από το κινητό σου, θα αναστενάξουν τα application. Γιατί η COSMOTE φέρνει τη νέα υπηρεσία COSMOTE My Internet. Για πρώτη φορά ενημερώνεσαι άμεσα όταν τα δωρεάν megabytes σου τελειώσουν και αποφασίζεις αν θα συνεχίσεις επιλέγοντας απευθείας από το κινητό σου το πακέτο ίντερνετ που σου ταιριάζει. Νέα υπηρεσία COSMOTE My Internet αποκλειστικά σε όλα τα συμβόλαια COSMOTE για ιδιώτες και επαγγελματίες. COSMOTE. Ο κόσμος μας εσύ. Μάθε πώς θα ενεργοποιήσεις την υπηρεσία στο COSMOTE.gr. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Ο Πιτ Τάουσεν γεννήθηκε στο Λονδίνο 19 Μαΐου του 1945. Γιος του σαξοφωνίστα Cliff Τάουσεν και της τραγουδίστριας Betty Dennis. Η πρώτη του επαφή με το rock and roll ήρθε με το Rock Around the Clock και έμαθε να παίζει κιθάρα και μπάνσο. Σχημάτισε το πρώτο συγκρότημά του, ένα jazz σχήμα, όπου συνεργάστηκε για πρώτη φορά με τον John Entwistle, ο οποίος έπαιζε τρομπέτα τότε. Οι δυο τους σχημάτισαν τους Scorpions, με τον Townsend να παίζει κιθάρα και τον Entwistle μπάσο. Στις αρχές του 60 ξεκίνησε να παρακολουθεί μαθήματα στο Κολέγιο Τεχνών του Ealing και ήρθε σε επαφή με τη μουσική blues. Μαζί με τον Entwistle εντάχθηκε στους Detours, όπου τραγουδούσε ο Roger Daltrey, και αφού έγινε μέλος στο συγκρότημα ο drummer Keith Moon, άλλαξαν το όνομά τους σε Who. Από κάποιον μπλουζίστα εμπνεύστηκε το επόμενο κομμάτι, που είναι από τα πιο χαρακτηριστικά του rock and roll. Από τον John Lee Hooker. Στο τραγούδι My Generation, ο Townsend λέει «Ελπίζω να έχω πεθάνει πριν γεράσω». Αυτό δεν έγινε για εκείνον. Έγινε για τον Keith Moon και τον Entwistle, όπως και για τους Beatles, κάτι ανάλογο που είχαν γράψει με το When I'm 64. Έτσι λοιπόν και γέρασε και συνεχίζει. Το My Generation είναι ένα από τα σπουδαιότερα τραγούδια όλων των εποχών. Just because we get around. Talking about my generation. Things they do look awful. Talking about my generation. I hope I die before I get old. Talking about my generation. My generation. Just my generation, baby. Why don't you all fade away? Don't try and dig what we all say. A big sensation. I'm just talking about my generation. My generation, baby. what we all trying to cause a big sensation. Just talking about my generation. Cause we get around. Talking about my generation. Things ain't doing it awful cold. Talking about my generation. I hope I die before I get old. My Generation με τους Who. 1973. Το φθινόπωρο κυκλοφορεί σε μικρό δίσκο βινιλίου τότε ένα τραγούδι από την δεύτερη rock opera, έτσι αρχίζουμε να μπαίνουμε και σε αυτά τα έργα των Who, Quattrophenia. Αυτό εδώ. μεγάλος Keith Moon, μεγάλος ο Edwist, παρόλο που ήταν ο αθόρυβος, έχει παίξει καταλυτικό ρόλο σε όλες αυτές τις ηχογραφήσεις, αλλά Roger Daltrey, δεν ξέρω βέβαια ποια είναι 70, αν μπορεί να κάνει όλα αυτά που τον έχουμε δει να κάνει ο Roger Daltrey τότε σε αυτές τις εποχές. Ήμουν τυχερός γιατί είχα δει τους Who ακριβώς εκείνη την εποχή, στις αρχές δεκαετίες του 70, 2-3 φορές, που τοποθετούν το Roger Daltrey μέσα στους καλύτερους ροκ τραγουδιστές όλων των εποχών. Δίπλα δηλαδή στον Jagger, τον Robert Plant και 2-3 ακόμα. Αυτά που έκαναν οι Who στη σκηνή τους έχουν δώσει τον τίτλο σαν ένα από τα καλύτερα συγκροτήματα στη σκηνή, που εκεί αποδεικνύει το συγκροτήμα πόσο καλό μπορεί να είναι, και έχουν στο ενεργητικό τους ένα αλμπουμ που θα ακούσουμε αποσπάσματα αύριο, το περίφημο Live at Leeds, που θεωρείται ένα από τα καλύτερα live album όλων των εποχών. Αυτά θα τα ακούσουμε αύριο. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Είναι ωραίο να κερδίζεις με κάθε επιλογή σου. Δικό σου κέρδος, δικό σου λογαριασμός. Τον δικό σας προθεσμιακό λογαριασμό στη Eurobank τον δημιουργείτε όπως εσείς θέλετε και επιλέγετε πώς θα κερδίζετε. Θέλετε να κερδίζετε έως και 200 έξτρα ευρώ μέσω του προγράμματος επιστροφή, ή προτιμάτε δωρεάν το πρόγραμμα Ζωή και Υγεία για έναν ολόκληρο χρόνο? Δική σας επιλογή, δικό σας προθεσμιακός. Ενημερωθείτε για τους όρους των προθεσμιακών και τις προϋποθέσεις των παροχών στα καταστήματα Eurobank και δικτύου νέο ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Eurobank. Προχωράμε υπεύθυνα δίπλα σας. Άσε το θείο, πιάσε τον Τζόκερ. Αυτή την Πέμπτη, τουλάχιστον 4 εκατομμύρια 200.000 ευρώ στο jackpot του Τζόκερ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ. Τζόκερ από τον ΟΠΑΠ. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή στο Τζόκερ μόνο για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξτε υπεύθυνα. Q σημαίνει χρέωση ένα δευτερόλεπτο από το πρώτο δευτερόλεπτο. Τόσο ξεκάθαρα. Δεν χρειάζεται να πω τίποτα άλλο. Γι' αυτό θα σου το ξαναπώ σαν Ισπανός εραστής. Ανά Μαρία Γκονδάλεφ ντε λα Κάρτα. Θε ποθώ και θα δευκεύτομαι ένα δευτερόλεπτο από το πρώτο δευτερόλεπτο. Όπου θη χρεώθη τη Q. Q. Κερδίδι. Τόθο απλά. Μάθε περισσότερα στο myq.gr. Κύριε Νικολάου, είναι η τελευταία σας ευκαιρία να υπερασπιστείτε τον εαυτό σας. Τι έχετε να πείτε? Ένα ποίημα του Πάμπλο Νερούδα. Σ' αγαπώ μη γνωρίζοντας πώς, από πού και πότε. Σ' αγαπώ έτσι γιατί δεν ξέρω με άλλον τρόπο. Κύριε Νικολάου, ξέρετε και κάποιο άλλο? Τώρα όλοι μιλούν για βιβλία. Βραβεία βιβλίου Public. Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε για δεύτερη χρονιά τα αγαπημένα σου βιβλία. Αποφάσισε εσύ ποιος θα ανέβει στην κορυφή και μπες στην κλήρωση για χιλιάδες δώρα. publicbookawards.gr. Ψήφισε σήμερα το αγαπημένο σου βιβλίο. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Διονύσης Τσαχνής, ορίστε ένα τραγούδι. Να σώσει οτιδήποτε και αν σώζεται. Στη διοίκηση της ΕΡΤ. Λοιπόν, πάμε. Και στο κάτω-κάτω θα τον κρίνουμε από τις επιδόσεις του. Έτσι. Όχι από το παρελθόν του. Ο άντρας πρέπει να έχει παρελθόν, αλλά σε άλλα πράγματα. Όχι όταν γίνεται διοίκητη στην ΕΡΤ. Τι είπες τώρα, φιλόσοφε. Τι είπες, κομφούκι. Δάσκαλε, τα πες όλα. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Ναι, να πούμε, μια και ακούσαμε το σχόλιο για τον Τσαχνή, καλή επιτυχία και στον Διονύση Τσάκνη και στο Λάμπη Ταγματάρχη, που ξεκινούν στην ΕΡΤ. Πολύ δύσκολα εκεί τα πράγματα. Μακάρι να επανέλθουν όπως ήταν παλιά. Όχι όλα να επανέλθουν όπως ήταν παλιά, γιατί ήταν και πάρα πολλά άσχημα. Εντάξει. Τα καλλιτεχνικά. Λοιπόν, πάμε τώρα στο Happy Jack. Το Happy Jack είναι ένα από τα σπουδαία τραγούδια των Who, που κυκλοφόρησε στις αρχές του 66. Το τραγούδι παρουσιάζει τον Roger Daltrey να τραγουδά, δηλαδή σε πρώτο πλάνο, θα έλεγα καλύτερα, κάνοντας φωνητικά στον Daltrey ο John Edwistl. Θα το αφήσουμε να το ακούσουμε μέχρι το τέλος, γιατί στο τέλος ακούγεται ο Keith Moon να λέει «I saw you», που απευθύνεται στον σκανδαλιάρη Keith Moon, ο οποίος πήγε να κάνει κάτι μέσα στο στούντιο εκείνη την στιγμή και του λέει «Σε βλέπω». Happy Jack wasn't old, but he was a man. He lived in the sand at the Isle of Man. The kids would all sing, he would take the wrong key. So they rode on his head in the furry donkey. They couldn't stop Jack or the waters coming, and they couldn't prevent Jack from being happy. Stop Jack or the waters lapping, and they couldn't prevent Jack from feeling happy. Τον ακούσατε τον Pete Townshend στο τέλος να λέει I saw you. Λεπτομέρειες που μένουν στην ιστορία βέβαια, στις ηχογραφήσεις. Λοιπόν, 1967, ένα σπουδαίο τραγούδι επίσης των Who, έβγαζαν συνεχώς δίσκους 45 στροφών, το ένα single καλύτερο από το άλλο. Pictures of Lily είναι το τραγούδι, γραμμένο από τον Pete Townshend, όπως το σύνολο των έργων των Who. Ο Pete Townshend που γίνεται σήμερα 70 ετών. Έχει πει σε συνέντευξή του ότι αυτό το τραγούδι αφορά μία ηθοποιό του Vaudeville, την Lily Langtry. Όταν ήταν μικρός, ο πατέρας του του έδωσε μία φορά τη φωτογραφία της να κοιμηθεί, να ησυχάσει. Και μετά είπε ο Pete στον πατέρα, «Μα θέλω να τη γνωρίσω αυτή τη γυναίκα». Και εκείνος του είπε ότι η Lily έχει πεθάνει από το 1929, λίγο μακάβριο. Παρ' όλα αυτά, επίσης, θεωρείται ότι είναι το πρώτο τραγούδι που μιλάει για την αυτοικανοποίηση. Κάτι το οποίο ήταν ταμπού το θέμα αυτό, όπως καταλαβαίνετε, για πάρα πολλά χρόνια. Ελάχιστα τραγούδια, ιδιαίτερα στη δεκαετία του 60, μιλούν γι' αυτό ακριβώς το θέμα με τις φωτογραφίες της Lily. I used to wake up in the morning, I used to feel so bad. I got so sick of having sleepless nights, I went and told my dad. He said, son, now here's some little something, and stuck them on my wall. And now my nights seem quite so lonely, in fact I don't feel bad at all. Pictures of Lily help me sleep at night. Pictures of Lily solved my childhood problems. Pictures of Lily help me feel alright. Pictures of Lily, Lily, oh Lily. Lily, oh Lily. Pictures of Lily. Από τα πρώτα εξαιρετικά κομμάτια τους επίσης το 66, I'm a Boy. Η Jam είναι βέβαια παιδιά του Pete Townshend και ο Paul Weller. Η δεύτερη πλευρά αυτού του δίσκου, 45 στροφές είχε βγει, ήταν και στο Quick One το άλμπουμ τους, λέγεται In The City. Τραγούδι των Jam με τον ίδιο τίτλο, όπως γνωρίζετε. I'm a boy, I'm a boy, I'm a boy.